نہ لکھا ہو تو کیا پڑھیں گے اسے آپ اخبرنا، اور نہ لکھا ہو سنا لکھا ہو تو حد کرنا ہے. قال اخبرنا حنزلة بن ابي سفيان عن كرمه بن خالد عن كرمه بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: الشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان. تو یہاں پر آپ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول پڑھا تھا آپ نے، اور آگے اس کے بعد ہے مجاہد رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اس آیت کی شرح کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے اوصیناک یا محمد و ایاہ دینا واحدا، اے محمد ہم نے آپ کو اور ان کو ایک ہی دین کی وحی کی، جس دین کی وحی کی گئی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اسی دین کی وحی کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو ان انبیاء کرام کو وحی کی گئی تھی وہ کون سی وحی تھی؟ انبیاء کرام کو چنان سے سورہ بینہ کے اندر کیا ہونا سر، وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذلک دین القیم، یہ امور ہیں جن کی وحی کی گئی تھی انبیاء سابقین کی طرف. تو ان ساری چیزوں کو قرآن نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ دین سے تعبیر کیا ہے. ان ساری چیزوں کو قرآن نے دین سے تعبیر کیا ہے کہ ساری چیزیں جن کا تذکرہ اس میں آیا سب دین کا حصہ، ایمان کا حصہ، اسلام کا حصہ اور جز ہیں. تو جس شریعت کی، جس دین کی وحی کی گئی تھی ان انبیاء سابقین نوح علیہ السلام وغیرہ کی طرف، اسی کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کی گئی ہے. چنانچہ جو آیت میں نے سنائی آپ کو، اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اعمال کو جز نہیں مانتے ایمان کا، ان کے خلاف سب سے قوی دلیل ہے، ان کے خلاف سب سے قوی دلیل ہے اسلام. قرآن نے ان ساری چیزوں کو دین سے تعبیر کیا ہے، ذالک دین القیمہ، ذالک دین الملت قیمہ، جو ملت قیمہ ہے اس کا یہ دین ہے. اس کے بعد آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول، انہوں نے قرآن کی آیت شرعتوں و منہاجہ کی شرح کرتے فرمایا ہے ولکل جعلنا منکم شرعتوں، جتنے انبیاء کرام تھے سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شرعہ اور ایک منہاج متعین کیا تھا. انہوں نے کہا سبیلا و سنتا، منہاج کے معنی سبیل اور راستے کے معنی میں، اور شرعہ کے معنی سنتا. ہر جتنے بھی انبیاء رہے، جتنی امتیں رہیں، ہر ایک کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ متعین کیا تھا، ایک سنت متعین کی تھی جن پر ان کو چلنا تھا. چنانچہ انبیاء کرام سب کا بنیادی دین تو ایک تھا، البتہ فروع کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمانے کے حساب سے ہر ایک کو اپنا ایک شریعت عطا فرمائی تھی، اصول طریقہ عطا فرمائی جن پر ان کو چلنا تھا، جو مختلف انبیاء کے ہاں الگ الگ ہیں. اور اس سے امتحان بھی مقصود تھا کہ اس سے پہلے ابھی آپ فلاں نبی کی امتی تھے، فلاں طریقے سے عمل کر رہے تھے، اب فلاں نبی آئے اس نے کہا ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، دیکھیں کون ہماری اتباع کرتا. پھر مقصود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتباع مقصود ہے. تو پہلے حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تھا، اس پر عمل کر رہے تھے، آج حکم یہ آ گیا اس پر عمل کیجیے. اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت قل ما یعبو بکم ربی، قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اگر آپ کا یہ دعا نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. انہوں نے دعا کی تشریح کس سے کی؟ ابن عباس نے ایمان لولا دعاؤکم سے کیا مراد ہے؟ لولا ایمان کم، یہ اگر آپ کا ایمان نہ ہوتا تو گیا کہ دعا کی تشریح کس سے کی؟ انہوں نے ایمان. تو دعا ایمان کا ایک اہم جز ہے، دعا ایمان کا ایک اہم جز ہے. لہذا یہاں پر ایمان کو قرآن مجید نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ دعا سے تعبیر کیا. ایمان کو کس سے تعبیر کیا قرآن نے؟ دعا سے. جیسے پوری صلات کو کبھی کس سے تعبیر کر دیتے ہیں؟ پوری رکعت کو رکوع سے تعبیر کر دیتے ہیں. پوری رکعت کو کس سے تعبیر کر دیتے ہیں؟ سجدے سے تعبیر کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی پورے ایمان کو کس سے تعبیر کر دیا قرآن کے اندر؟ لولا دعاؤکم. مراد اس سے کیا ہے؟ ایمان مراد ہوگا کہ ایمان کو تعبیر کس سے کیا گیا ہے؟ دعا سے. تو معلوم ہوا کہ دعا جو ہے ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا جز ہے اور ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے. ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. لہذا دعا بول کر کے کیا مراد لیا گیا ہے؟ ایمان مراد لیا گیا ہے. تو مقصود امام بخاری کا یہ ہے کہ دعا بھی ایمان کے اندر شامل ہے. اگر یہ دعا ایمان میں شامل نہ ہوتی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں دعا کی شرح ایمان سے نہیں کرتا. تو دعا کی ایمان سے شرح کرنا بتا رہا ہے کہ دعا ایمان کا جز اور ایک اہم جز ہے. واضح ہے مشاہ؟ واضح ہے. اب یہ جو ہے آثار تھے جو شیخ قرآن کی آیت کی شرح میں یا اس طرح سے آثار آپ کے سامنے ہیں. ان میں سے دیکھ رہے ہیں آثار بہت سے آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں معلق بغیر سند کے ہیں. ابھی میں معلقات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ذرا سے حدیث ہی جو پڑھی مولانا مکمل کر لیں آپ. تو حدیث یہاں پر ہے اکرمہ ابن خالد عن ابن عمر قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. دین کی جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے جو واضح بالکل ہے. مستقل آپ شروع سے پڑھتے بھی آئے ہیں. تو اسلام کے اندر گویا کہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور اسلام ہے, ایمان ہے, دین ہے, یہ سب الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ سب ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں. میں نے بتایا آپ کو کہیں فرق ہوتا آگے تذکرہ اس کا آئے گا. تو یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر داخل ہیں, چاہے وہ شہادتین ہوں, چاہے وہ صلاۃ ہو, زکات ہو, صومت, سب کے سب اسلام کے اندر داخل. اسلام کا جز ہے, ایمان کا جز ہے. بغیر اسلام کے, بغیر زکات کے, بغیر صلاۃ کے, بغیر حج کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں جز ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی خاص موقع سے. ان سے کسی صاحب نے پوچھا کہ آپ جہاد کرنے نہیں جائیں گے؟ پوچھنے والے کے انداز سے انہوں نے سمجھا کہ اگر جہاد میں نہیں گئے تو گویا کہ آپ مسلمان ہی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بعض چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ان کے ہاں صلاح کی اہمیت نہیں ہوگی, اسلام کے ارکان کی اہمیت نہیں ہوگی جو اہمیت اپنے بنائے ہوئی امور کی ہوگی. وہ سمجھتے کہ یہ چیز جو ہے دنیا میں سب سے کیا ہے, اہم ہے, صلاح و زکات سب سے زیادہ اہم ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل کے انداز سے سمجھا گویا کہ سمجھ رہا اگر یہ تو جہاد کرنے نہیں جاتا تو گویا کہ مسلمان ہی نہیں. تو اس موقع سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی تو اللہ کے رسول حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس, ان میں سے ایک کون ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ. ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں تو نام ہی نہیں کہیں ہے. جہاد کرا ہو گئے, جہاد کرا تو کہیں اس کے اندر ہے. تو اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے. اگر کوئی ان پانچ چیزوں پر عمل پیرا ہے تو مسلمان مکمل ہے. نہیں مسلمان ہے, مکمل مسلمان ہے وہ آدمی. اس پر جو ہے اسلام کی بنیاد ہے, جہاد پر اسلام کی بنیاد نہیں ہے. جہاد کی اپنی فضیلت ہے, جہاد کی اپنی فضیلت ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن جہاد پر اسلام کی بنیاد ہو ایسا نہیں ہے. تو اس موقع سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنانچہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ اصل کس کا مقصد بنا لیا, اصل جو ہے حکومت الہیہ ہی قائم کرنا ہے, تبھی جا کر کے کچھ ہو سکتا ہے, ورنہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک حکومت الہیہ قائم نہ ہو تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال دھیرے دھیرے تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے ان سب, اور حکومت الہیہ کے بجائے دیگر حکومتوں میں بھی شامل ہونے کا نمبر ہمارا پہلے سوچتے کہ نہیں حکومت الہیہ نہیں تو اس میں ووٹ دینا بھی نہیں صحیح ہے. آپ ایسی حکومت کو جو اسلامی طریقے پر نہ ہو ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے. لہٰذا کچھ لوگ تھے جو ووٹ نہیں دیا کرتے اس میں, بتاتا فکر کی ہے, لیکن اب تبدیلیاں آ رہی ہیں اور خود بخود لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور باقاعدہ الیکشن میں حصہ لینے کی تیاری ہوئی. تو جو چیز اسلام نے جس کو جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام اس کو ملنا چاہیے. کسی چیز کو نہ تو اس کے مقام سے آپ اتنا اٹھا دیں آپ کہ دوسرے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ دکھ جائیں, اور نہ کسی چیز کا مقام اس کو گرا دیں آپ کہ اس کی اہمیت نہ رکھے. ایسا نہیں ہے, ہر ایک چیز کو اس کا بنیادی مقام ملنا چاہیے. اب اس کے بعد میں آپ کو جو یہ یہاں پر روایات ہیں معلق حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہیں اور صحیح بخاری کے اندر. تو معلق اور صحیح بخاری معلقات کا کیا حکم ہے لکھ لیں سلسلے میں آپ نئے صفحے پہ لکھنا تو اچھا رہے گا تاکہ ساتھ رہے آپ کے ساتھ. الحدیث المعلقہ فی صحیح البخاری یہ اصل میں حصہ ہے کہاں کا جو آپ کا مذکرہ ہے امام بخاری کی کتاب اس کا حصہ ہے لیکن اب وہاں سے لمبی گفتگو ہو جاتی ہے اس کو موخر کر دیا کہ تاکہ جب حدیث ہے تو ورنہ یہ اصل میں اسی کا حصہ سمجھ لیا. تو الحدیث المعلقہ فی صحیح البخاری المعلق اصطلاحا تیز قلم چلائیں گے ما حذف من اول اسناده راو او اکثر على التوالی ويعزى الحديث و إلى من فوق المحذوف إلى من فوق المحذوف من رواته وقد استعملوا في حذف كل الإسناد وقد استعملوا في حذف كل الإسناد فقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تو یہ معلق کی تاریخ اس سے پہلے آپ پڑھتے بھی آئے ہیں وہ حدیث جس کی ابتدائی سند سے ایک راوی یا ایک سے زائد راوی پے در پے محذوف ہوں اسے معلق کہتے ہیں اور کبھی پوری سند حذف کر کے بیان کرے اسے بھی کیا کہا جاتا ہے معلق. مثلا کہہ دیا آپ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت کیسے ہے معلق سند آپ سے لے کے وہاں پر موجود نہیں ہے. والمعلق فی غیر الصحیحین والمعلق فی غیر الصحیحین ضعیف مردود للجهل بحال المحذوف منه للجهل بحال المحذوف منه أما المعلق في الصحيحين فله حكم خاص فله حكم خاص. اگر یہ معلق حدیث صحیحین کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہو تو کیا مانیں گے اسے آپ صحیح سند اس کی جب اس میں محذوف راوی ہے تو سند متصل نہیں ہے حدیث کی صحت کے لیے سند کے متصل ہونا ضروری لہذا اگر کہیں بھی صحیحین کے علاوہ کوئی حدیث معلق ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ صحیح مردود. لیکن اگر صحیحین کے اندر معلق روایت ہے تو اس کا اتنا خاص حکم ہے اس لیے بھی صحیحین میں ہے اس وجہ سے نہیں صحیح ہے اس وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد معلوم ہوا کہ جو معلقات ہیں ان کا کیا حکم ہے. محمد شریفی سے امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا آدھا اس کا خاص حکم ہے ایسا کچھ نہیں. وجملۃ ما علق البخاری فی صحیح واحد واربعون وثلاثمئة والف حدیث چاہے آپ حدیث لکھیں چاہے آپ حدیث لکھیں ادھر سے پڑھیں گے تو حدیث لکھیں گے ادھر سے پڑھیں گے تو حدیث لکھیں گے آپ الف و ثلاثمئة واحد واربعون واحد واربعون حدیث ٹھیک ہے کل سمیت کیا ہوگی منسوخ ادھر سے پڑھیں گے آپ واحد واربعون وثلاثمئة والف حدیث کیونکہ الف کی تمیز کیا ہوتی ہے مجرور ہوتی ہے تو ادھر سے پڑھیں گے الگ الگ تو چاہے حدیثن لکھ لیجیے آپ میں نے حدیثن لکھ رکھا ہے تو حدیثن اور حدیثن دونوں ہو سکتا ہے. وأكثر ما علقه في صحيحه وأكثر ما علقه في صحيحه ذكره موصولا مسندا في موضع آخر في الصحيح وإنما أوردها معلقة اختصارا ومجانبة للتكرار ولا حديث التي لم يوردها إلا معلقة مئة وستون حديثا. هل الزيانة هذا 160 حديثا؟ تو صحيح بخاري کے اندر معلق حدیثوں کی تعداد 1300 کتنا تاریخ تھا کتنا ہے 1341 حدیثیں ہیں جو معلق ہیں اور جو روایتیں معلق صحیح بخاری میں ہیں ان میں اکثر حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری کے اندر ہی دیگر مقامات پر سند کے ساتھ موجود ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں صحیح بخاری جب صحیح بخاری سند کے ساتھ موجود آگا سند موجود تھی اس کی تو معلق کہاں نے کر دیا میں ہاں وہاں تو تکرار نہیں کرنا چاہتے ایک بار سند کے ساتھ آ گئی مکمل زیادہ تکرار سے بچتے ہوئے امام اور اختصار کے خاطر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ایک جسنا سے ذکر کیا ہے دوسرے کا ذکر کر دیا انہوں نے اس کو معلق ذکر کر دیا ہے اور اس کو ایسا کیا ہے یہ ایک حدیث جو سند کے ساتھ آپ کے پاس ہے بخاری بھی ذکر کیا آپ نے اس کو بعض مقامات اور معلق کی ذکر کر دیا آپ نے تو کس وجہ سے اختصار کے پیش نظر اور تکرار سے بچنے کی وہ احادیث جو معلق ہیں صحیح بخاری کے اندر اور پوری بخاری میں کہیں بھی ان کی سند امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کی ہے ان کی تعداد کتنی ہے 160 حدیثیں صحیح بخاری کے اندر ایسی ہیں جو معلق ہیں اور بخاری میں کہیں بھی ان کو امام بخاری رحمہ اللہ نے موصولا مسندا ذکر نہیں کیا اما الحدیث الحديث المعلقة أما تعليق الحديث المعلقة لابن سفارس قائم أما الحديث التي فصلها في موضع آخر أما الحديث التي وصلها في موضع آخر فالسبب في ذكرها معلقة أنه يريدها معلقة حيث يضيق مخرج الحديث حيث يضيق مخرج الحديث إن من قاعدته اس میں کتنے طلبہ تبیان لینے والے ہیں کون لوگ ہیں جو تبیان نہیں لیتے ہیں اس میں ان کا کوئی بھائی ہے کوئی اور وغیرہ وغیرہ ان کے گھر جاتا ہے کتنے لوگ تبیان نہیں لیتے ہیں جلدی سے شادی ہے پوری مولانا سمجھ لیتے ہیں اور کون تبیان کی رسید کس نے نہیں لی اس سال مولانا صاحب کے علاوہ؟ سب نے لی ہے. تو آپ ان کا سارے جان لو ہیں, سب لوگ آ گئے ہیں. اذ من قاعدته ان لا يكرر الا لفائده, ان لا يكرر الا لفائده. ومن قاعده اذ من قاعدته ان لا يكرر الا لفائده. فمتى ضاق المخرج, فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على احكام, واشتمل المتن على احكام فاحتاج الى تكريره, فاحتاج الى تكريره فانه يتصرف في الاسناد, في الاختصار خشية التطويل, خشية التطويل. جو حدیثیں صحیح بخاری میں سند کے ساتھ ہیں ان کو معلق ذکر کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنی صحیح بخاری کے اندر چار مقامات پر ذکر کرنا ہے, لیکن سندیں اس کی ان کے پاس دو ہی ہیں بس. حدیث کو ذکر کرنا کتنے مقامات پر؟ چار مقامات پر, چار الگ الگ مسائل کا استنباط کرنا ہے, لیکن اس کی سندیں ان کے پاس کتنی ہیں؟ صرف دو ہی سندیں اس کی ہیں, جسے کہا گیا ہے حیث یزید کو مخرج الحدیث. پھر حدیث کا یہ مخرج ہے جو اس میں تنگی ہو جاتی ہے, جہاں سے حدیثیں آئی ہیں وہ طرق بہت زیادہ نہیں ہیں. جن واسطوں سے حدیثیں میں مخارج تک پہنچی ہیں وہ مخارج حدیث زیادہ نہیں ہیں, اس میں تنگی پائی جاتی ہے. تو کیا کر دیتے ہیں, کچھ مقامات کا سند ذکر کر دیا اور دیگر مقامات کا ذکر کر دیا, معلق ذکر کر دیا. کیوں جناب ایک مقام سند کی ذکر کیا آپ نے, وہی سند یہاں بھی ذکر کر دیتے ہیں. اشفاق صاحب یہاں پر سند ذکر کے مقام پر وہی والی سند یہاں بھی ذکر کر دیتے آپ, تو نہیں امام بخاری نے قاعدہ بنا رکھا ہے کہ جب بھی ایک حدیث دوسرے مقام پر آئے گی تو اس میں کوئی نیا فائدہ ملے گا, سند الگ ہوگی, الفاظ الگ ہوں گے, لیکن بعینہ ایک حدیث بالکل اسی سند کے ساتھ دوبارہ آ جائے ایسا امام بخاری رحمہ اللہ نہیں کیا کرتے. ایک حدیث بعینہ ایک ہی سند کے ساتھ دوبارہ آئے نہیں کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی فائدہ آپ کو دوسرے مقام پر ملے گا, لیکن جب دیکھا کہ اس حدیث کے مخرج میں تنگی ہے, کئی طرق سے امام بخاری کے پاس نہیں موجود ہے, تو پھر بعض مقامات کا ذکر کیسے کر دیتے ہیں, وہ معلق ذکر کر دیتے ہیں. تو جب مخرج حدیث میں ضیق ہوتی ہے, متن میں کئی احکام موجود ہوتے ہیں, ضرورت ہے کہ اس حدیث کو ایک سے زائد مقام پر لایا جائے, تو اب اس سند میں ذرا سا تصرف کرتے ہیں. کہ وہ تصرف کیسا کرتے ہیں, سند میں اختصار کر دیا, سند حذف کر دی کچھ حصہ, اور اس کے بعد جو متن ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کروانا بھی ہو رہا ہے تقدا, اس طرح ذکر کر دیے اور حدیث ذکر کر دی, تاکہ اختصار بھی ہو جائے تفصیل سے بچ سکیں. یہ بنیادی مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے. اب آگے لکھیں گے آپ, الحدیث المعلقہ فی صحیح البخاری علی نوعین, الحدیث المعلقہ فی صحیح البخاری علی نوعین. رقم واحد, منها ما اوردها بصيغة الجزم, بصيغة الجزم مثل قال وروى وزاد وذكر وما أشبه ذلك, مثل قال وروى وزاد وذكر وما أشبه ذلك. رقم اثنين, منها ما أوردها بصيغة التمريض, منها ما أوردها بصيغة التمريض, مرسها تمريض, مثل يروى ويذكر ويقال وما أشبه ذلك. تو صحیح بخاری کے اندر جو معلق روایتیں ہیں جس انداز سے ان کو معلق ذکر کیا گیا ہے اس انداز کے اعتبار سے دو طرح کی ہیں روایتیں. ایک تو وہ معلق روایات جو صیغہ جزم کے ساتھ ہیں جیسے قال ابن مسعود آیت ہیں قال ابن عمر اسی طرح سے کتب عمر بن عبد العزیز کون سا صیغہ ہے صیغہ جزم ہے جزم کہہ رہے ہیں قال فلان فلان یہ کہا کتب فلان فلانی لکھا روا فلان فلانی روایت کی ذکر فلان فلانی بات ذکر کی ہے کہ کون سا صیغہ ہو گئی ہے صیغہ جزم ہوتا ہے. اور کچھ روایتیں ایسی ملیں گی آپ کچھ صیغہ تمیز کے ساتھ جیسے یوت کرو ان ابھی ہو رہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی بات نقل کی جاتی ہے تمہیں فرق لگ رہا ہے ذرا ذکر ابو ہریرہ اور اگر یوز کرو عن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی بات نقل کی جاتی ہے اور یقالو کذا و کذا فلاں طرح کی بات کہی جاتی ہے تو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں وہ کیا کہیں گے صیغہ تمیز کہیں گے. وہ صحیح بخاری کے اندر کچھ معلقات صیغہ جزم کے ساتھ ہیں اور کچھ معلقات صیغہ تمیز کے ساتھ ہیں. اولاً ما اورده بصيغه الجزم اولا تفسير اس کے بارے میں اولا ما اورده بصيغه الجزم اما الحديث التي علقها بصيغه الجزم صبح گھنٹے میں شاید نہ رہوں گا اب سے جانا ہوگا لیکن اس سے تھوڑے گھنٹے آخر میں تو بچی دوسری گھنٹے جو ہے اور نشا ماشاء اللہ اکثر طلبا ہیں جن کے چہرے پر مکمل داڑھی ہوا الحمد للہ لیکن چند طلبا ہیں جو کیا ایسا نہیں ہونا ذرا سا سبھی لوگ خیال کریں ٹھیک ہے سر عالیہ علم پہنچ گئے ہوں آپ لوگ عالیہ پہنچ گئے ماشاء اللہ اور عالم ہو گیا کیا ہونے والے ہیں فاضل ہونے والے ہیں اور تین تین سال سے لوگ آپ کو کیا سمجھاتے ہیں نہیں ہونا